تی پا غنیت باندې نشی کولی. ناغی را لو تپوس کی ابراہیم علیہ السلام نا قالو اانت فعلت هذا بآلهتنا وی غقام چا آیا تا دا کار کرده زمانگ دیده آلی آو سر دا دمرا ناروا تا کرده دا سی سوک کئی یا ابراهیم تا توایو کنا نو جواب ورکی جواب دیر ڈونگی دی وما یعلم تاویلہو الا اللہ دا هر آیت حقیقت اللہ تا معلوم دیخوا اگر کاغا آیت تا متشابہاتو نا نئی اس قسم وحقیقت اللہ تا معلوم دی او بندے خطرغزے پوری رسی چکمی پوری دتا سعلمی بس قال بل بعلہو كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون و إبراهيم عليه السلام ننا بلکه کڑه ده دي لرا دي مشر ده دي داکار تا پوستنو که کچر دي خبری کئی نبا ظاهر که دا خبر ده إبراهيم عليه السلام دروغ جوڑی گی کنا ذکر چی کبیر سکولی شی اگا مشر اولوی بود جو آیا دی کنا داد دروغو نا پیو سلورو طریقو باندی وزی سلور طریقی ہے یو طریقه دا چې خبره الا دروغ جوړیږي چې هغه بنده اقرار وکي خو یې دروغ الا وته دروغ ویل شي چې اقرار یې نه کړي نو په دروغو کې ناراضي نو دا خبره د اقرار نه په دوو طریقو باندې وزي یو په استفهام سره نمانا بداشی او ابراہیم علیہ السلام چی ما ندکڑے نو افلا ابعلہو کبیرو مازا آیا کڑے دی کار لرا دی مشر دی جدا دی کلام استفام شو لکہ سورت انعام کی جد ابراہیم علیہ السلام دخپل قوم سرا دستور په حق کی خبری وی چراو بخو تو ابراہیم علیہ السلام باوی حاضا ربی ازما رب دے آگے اقرار کاؤ نا علت استفحامو آیا دا زما رب کے دیشی دستورے نکلے چی کلام کے استفحام راشی اگر اقرار نوزی ابراہیم علیہ السلام اقرار ندکڑے بلکہ استفحام اکڑے دے چې دې مشر بدا کار کړی چې ما نه کړم دا یو طریقه ده دا یو طریقه ده دا چې کلام کې شرط او مشروط دي کړه دې دې کار لرا مشر دې چې زاده تپوستنو کې الا ان کانو ينطقون کچر دې خبرې کوي بدا کار بیا دې مشر کړی کنا شرط او مشروط شو دیتا اقرار نشی ویلی خواه تکتانی او سڑی تبوزو کی چه تا حج کلی دی نتوی آو ما کلی دی کچری تدا که تازو بیت اللہ کی لی دلی ما ما حج کلی دی کتازو بیت اللہ کی لی دلی ما نو دیتا رو جن شو نا حج نه دی کړی او په دې کې ځکه دروغ جن نه دی چې زه شرط لګوم چې کتا لیدلې ما نو ما به حج کړی حج مې کړی په دې دوه طریقو سره کلام د اقرار نه ووته چې اقرار نه نو هغه ته دروغ نشي ویلی دروغ خو په اقرار کې راځي چې یو سړی خبر وکړي چې هاو او ای دروغ نو ځکه اول مطلب داسې شو چې ابراهیم علیه السلام بلکې آیا کړی دې کار لره دا مشر د دې چې دا دی چې تاسو ما نه تپوس کوئ دې کې تپوس ته ساجت دی دا کار بل څوک کولی شي دویم شرط او مشروط کړی به دې لره دې مشر د دې چې دا دی تپوس ته نه وګه خو په دې شرط باندې کدي خبرې کوي نو بیا به کړی کنه هغه خبرې کوم ځای کوي دوه مطلب په آیات کې نور دي هغه دا دی چې د کبیر نه مراد بتوانوستی شي بلکې الله ته نواستی شي بیا خو بالکل صفا خبر ابراهیم علیه السلام وی چې زه دا کار کولی شم توبه یو بت ماتول په دنیا کې د ټولې دنیا ته ملا تړلې دښمنه ته نو بیا او یا او دعا او یا ماتولو تاسو کولی شم بلکې کړه دې ذکر لرم کبیرهم اغلوی ذات چې هغه د هر چا ذات دی د هر چا الله دی هذا ذکر هغه کړی دی ها فسالو من کانو ينطقون دا ول زور نه ور کوي چې تاسو کې د دینا کجری دی خبرې کوي ادوی مطلب دا دی چې د فایل پتاونه لګي تکه او کار وشي او خلق بیا تپوس کوي کنه چیر دا چا دا چا کنه نو خيار سره راشي چیکار شوی زم دې کې تپوس ته ساجت هر چا چې کړه دي هر چا چې کړه دي تاسو نو ویشي نو بیا تپوس په زمانو نو جو اس کارو شو نو دې کې ساجت چې چا کړه دي چا نه کړه اوس ذکر بندو بس کوي ها ابراهيم عليه السلام وي بل فعله من فعله کړه دې لرا چا چې کړه دې دا وسو تپوس کوي چې کوم ولار دې او مشر دې راغ نه تپوس نه کوي کبیرهم هذا مشر یې دا ولار دې فسالوهم زین تپوس کین کان او ينطقون کچر دی خبرې کوي ورجعوا الی انفسهم نو واپس شو خپل ځانونو ته سوچ واغسته ها روجو یو خپل نفسونو ته نو نفسونه دا غیر دیر خکولیو دیر قابلو نفس دا کافر خسده ان النفس لعمارتم بالسوه دا نفس نا خود خیر خبره نکیگی خواه دا دا زد دا وجه نا دا غسی دا وجه نا خواه واپس چو خپلو زاننو تا سوچ او فکر یې کو فقالو نو یې انکم انتم الظالمون یقینا یو بل ته تاسو ظالمان یې انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یې زکه جدی رالو طویلی دو ایمان فعل هذا بی آلیتنا انہو لمن الظالمین داو دیر ظالم دی چدا کار کرده اللہ رب العزت ویوس پخبل زانت ظالمان وی چاگا نده مونگا ظالمان وی یو بلتا وی تاز ظالمان وی یو بلتا ولی ظالمان وی لی ویو دا دیو جنا چولیم دا سه کشی پری خودو سیکورٹی گارٹم پولی نمو قرر رو تاسو غلطی ده ویخا ظلم تاسو کرده ادوین مطلب دام ده چه تاسو ظالمانی ہے چه تاسو آلیہ و عبادت کوئے چه غیزان نشی ساتلے دیو سوا خسوچ ده خا کدا سوچ کری اندار دیر خسوچ ده په دې نسبت سره یو بل څه ظالمانو وي چې دا الها د خپل ځان د حفاظت نه دي د ساتنې نه دي او تاسو یې بندګي کوئ نو تاسو ظالمان دي ثم نکسو علی رؤوسهم دغه حالت ته د شر او د فساد ښه لذکه ابراهيم عليه السلام ورته دا وي چې کدي خبري کوي نو دي سرونه او سانډولو ويره ګورو ځاندار ده خبري کاريوم کړې دی او مونږ له پیغورونو مرا کوي يره سبه وين په داسې حالت کې سر سانډي کنه بندخه نو بیا پریواتو پا خپلو سرونو باندی یاد ملامتیا دا وجنا و یاد دیر غصی دا وجنا لقد علم تما ها اولائی انتقون اویوی چی خپوئی گی تو چی ندی دی خبری کون کی خدا تمونگ لزور را کہگا نا مونگ تبی غورونا کہگا نا دا هغه مطلب د ابراهيم عليه السلام ها چې دا سي او کار کوم چې دې ما ته رجوع کی او زه ته خبره او باسم او خبره مې تی وستولي په خپل وی چې ما ها اولای انفقون دې خبره نشي کولی نو اوس وتا هغه مسله کوي ها چې ها چې خبره نشي کولی نو نور بسو کی نفع و نقصان بسنگ در کی سوال و ضرورت و حاجت پم سنگ پورا کی مال و دولت بسنگ در کی دو دشمن نبام سنگ بچ کی چه خبری نشی کولی ابراهیم علیہ السلام بس زما دقا مطلبو خوا چستا تو دیکھلی نو خیجی چی دی که اس خیر نشتا دکلن بے خیر خو خبری دی اچی کل دی خبری نشی کولن بیا ما نور بسو کی خواه ویدام مطلب ذکوتوی قالا فتعبدونا و ابراهیم علیہ السلام آیتا سو عبادت کوئن من دون اللہ بغیر دلانا ما لا ینفعکم شیئن چن فیدہ در کولشی تاثر زر و لا یدرکم انا دل نقصان در کولشیم کتاسو دا دیس خدمت و سعزت و قدر رکے نو لا ینفعوکم او کتاسو دی پریده پا دے باندی او خیالی نساتے نو لا یضرکم میا اس لشی کولی خوا نو دا سی مخلوق عبادت کوئے افل لکم تعجب دی تاسو توم ولما تعبدون من دون الله او ما معبودانو تم الہو تم جتا سو عبادت کوئے بغیر دلانا ابلا تعقلون تاس دمرا سوچنا کوئے غیر اللہ عبادت کوئے دبوتانو عبادت کوئے او بلا تعقلون سوچنا کوئے دورا ناقل اللہ صلح در کرے تاسو داغین نور سے جوڑ نشو نزور و سرکی سزا و لورکی دکھا دا باطل پرس عاقبت دائی خواہ دلیل ور سرنی جواب ور سرنی نبت بیاد زور نکار اخلی قالو حرقوه وانصروا آلہتکم اوی دی ٹولو چویس وزوئے سزا ولا وس سوچ کئی کنا نو بل سزا سخت نشتا سو زولن نو حرقو قتلهم دی زرین کبوت کے بیا راشی ال تیویل قال اقتلوه او حرقو قتل کے یا وی سو زو حدیث کے عمر اغلی و نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر توئی رضی اللہ عنہ چې حق وایا بس حق مپریدا و ان قتلتا او حرقتا کار سو شو ها حق بنا پریدې کار سو کیږي که قتل کړی شو یا غوسو زول شو یې خو یو حق بنا پریدې ها ادیوی نمو کې طبقاتی شنو کنه کمو قداسی کنه چه دغت شرط نجوڑی گنو مدعوی کم دیر آگلیو پیغمبر یو سوی دی بل سوی خان اگر دا حق خبر آجو دا خبر دا چه حق نی اسیو مسلی دا جوازو دا نجوازو دا استحبابو دا خبر خان اغی کی بیا موقع طبقات غواړي ها او دی کی وی اغی وی څو ځو او امدادو کې د خپل والي او ونصروا الہتکم امدادو کې د خپل والي او بدل واخلې د ابراهیم علی السلام نه د خپل والي او د پاره وګوره اغی ټول مات کړو گٹی لوٹی اکڑو او تس نسی اکڑو ددی با سوک تا پوس کئی جمونگ اینکو ہوئی خوا دا قرآن مونگ تا دب خوان و مشرکین و حال بیانی خوا چی دا سی خدایانو عبادت کئی خوا چی کلو تا دی محتاج ای او غواړی تینا سوال تینا کی رامدد شیو تاوی او کلو تاگا آلی هم محتاج ای داغید انتقام سوک نی نو دیو لبیا انتقام اخلی خوا ان کنتم فاعلین کخام خاتا سوک ان کی یو کار لرام نو بدگا کار دے چه حرق دے او قتل لے اذا قبل آلها مدد کولی کتاسو دیتا قبل آلها وائی خوا قالو اعنت فعلت هذا بی آلهتنا ویدی قوم ایتا دا کار کردی زمونگ دا آلها سرا ابراهیم قال بل فعله کبیرهم هذا اولا توجیه نوی اگو چنا چی مانه ده کلنو آیا کرده دی کار لرا دی مشر ده دی چی داره تپو سکه ده دینا کئی خبری کون کیم نو کلام ده اقرار نوو تو او دویم کرده دی کار لرا مشر ده دی تپو سنو که پده شرط چر دی خبری کولی شیم نو بیا و دکڑی کنخا خبری کولی شی نو بیا دا دی مشر دا کار کرده دی نو بیا کلام دی اقرار نا اوت نو دروغ پکی نرازی او دریم توجید آوه چی دا کبیر نمراد اللہ شیم او دا قیده دا پا شریعت کی خواه بلکه اکڑه ده دی کار لراغ لوی ذات ده دی دا کار تا پوسو که ده دی نا کئی خبری کون کیم او دویم دوا ده چه ستا پوس کوئه هر چاہ چه کڑه ده وست او سرستا او سکار ده بل فعله من فعله کڑے ارچا چی کڑے دے پٹ غلب آچا دے کبیرهم هازا مشر دزیدہ دے فسألوهم تبوستنو کینکانو ینفقون کچریزی خبری کون کی ورجعو الان حسین ندی واپس شوخ پلو زانونتا سوچنے اکرل پپلو گریوانونو کیم وقالوا انكم انتم الظالمون يقينا تاسو نه تاسو ظالمان انكم انتم بلزقنا تاسو ظالمان یې ولي چې دیم دغه سپری خې دي د دې حفاظت نکاو تاسو نه اذن تاسو ظالمان یې چې تاسو آلیا او عبادت کوي چې غیزان نشي ساتلې ثم نكسوا على رؤوسهم بیا پریواتو پخپلو سرونو باندی سرونه دوڑان کلل زکت ملامت سڑے او رسوا امدغا سی کنا دیو قیامت کی امدغا سی بیا زرے علیف لامیم سجدہ کی رازی ولو ترائز المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم دا مجرمان دی مشرکان دی والتا هم خدای پا مخ کی سرگوزی سرونو بیکا تکڑی خوا لقد علمت ما اولای انتقون یقینا خپوئی گی چن دی دی خبری کون کیم خدا تمونگ ملامتا کہ کنا قالاو ابراہیم علیہ السلام افتعبدون من دون اللہ ایتا سو عبادت کوئے بغیر دالانا ما ددا سے آلیہو لا ینفعکم شین چن فیدہ در کولیشی تا استاز دارا کتنو گوارے دیس کولیشی ولا یدرکم ان نقصان در کولیشی تا استاز کپری ہے دے افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ تعجب دے تاسو تا څنګه خلق یا عقل درک نشته او غالي او ته چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ټول د تعجب خلق یا ها افلا تعقلون تاسو کې زمرا عقل نشته توحید خود العقل نه معلومي نو تاسو سوچ نه کوئ د الله وحدانیت ته قالوا اوذي حرقوه ويسوذوه وانصروا آلهتكم امدادو كيدخ بلوخ دايانو ان كنتم فاعلين كخام خاتاسو كون كيه سكار لرام انتقام اخلي نبتغي ذو الطريقي دي خواه